Radia niedziela 27 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na wysypisku w Zgierzu w Łódzkiem nadal trwa walka z ogniem. Strażacy opowiadają, że z pożarem na taką skalę jeszcze się nie mierzyli. Porozumienie z Iranem, jednym z dzisiejszych tematów zgromadzenia NATO w Warszawie, o czym mówiono to za chwilę. W Berlinie dwie manifestacje, spotkali się przeciwnicy i zwolennicy polityki migracyjnej rządu. Nadal trwa walka z ogniem na wysypisku śmieci w Zgierzu w Łódzkiem. Minęło już kilkanaście godzin akcji strażaków, którzy opowiadają, że jeszcze nie mieli do czynienia z ogniem na taką skalę. Przypomnijmy, pożar wybuchł w piątek późnym wieczorem. Pali się blisko 1,5 hektara śmieci. 360 strażaków z województwa łódzkiego wspierają służby z regionu wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Duszący gęsty dym, wysoka temperatura i skala zjawiska to ekstremalnie trudne warunki dla strażaków, podkreśla Zdzisław Pęgowski z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Pracujemy w aparatach ochrony dróg oddechowych bezpośrednio na terenie działań. My panujemy ciężkie warunki, sytuacja się zmienia nam ze względu na warunki atmosferyczne. Strażacy współpracują także z innymi służbami, które również są na miejscu, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Zgierzu Tomasz Matusiak. Tutaj znakomicie spisują się służby mundurowe, zarówno Straż Miejska, Policja. Dobrze nam się współpraca układa. Walka z żywiołem może potrwać jeszcze do wtorku. Agata Gwizdała, Radio Łódź. Dodajmy, że w pobliżu pożaru zmniejsza się stężenie niebezpiecznych substancji. Wciąż jednak nie powinno się wietrzyć mieszkań, a także być na powietrzu. Na razie koniec sejmowego protestu rodziców osób niepełnosprawnych. Dzisiaj zdecydowali, że manifestacja zostaje zawieszona. Jako powód podali obawy o zdrowie swoich dzieci. Protest trwał od 18 kwietnia. Postulaty były dwa. Zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenie 500 zł dodatku na życie wypłacanego w gotówce. Rząd zrównał rentę socjalną i to podniosło świadczenie o ponad 160 zł. Prezydent podpisał też ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie m.in. do świadczeń opieki zdrowotnej. To ma dać niepełnosprawnym około 520 zł oszczędności. W Warszawie o porozumieniu z Iranem to był jeden z dzisiejszych tematów podczas zgromadzenia parlamentarnego NATO. Marco Overhaus z niemieckiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa stwierdził, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa ujawniła różnicę między Unią a USA. Celem europejskim było i nadal jest integrowanie Iranu nawet z jego obecnym reżimem jako partnerem na Bliskim Wschodzie. Celem administracji Trumpa jest izolowanie Iranu do momentu, w którym będzie zmuszony albo zmienić reżim, albo całkowicie porzucić obecny kurs w polityce zagranicznej i w polityce bezpieczeństwa. Z kolei europosłanka PiSu i była szefowa MSZ-u Anna Fotyga podkreśliła, że kilka lat temu była przeciwniczką porozumienia z Iranem. Mówiąc o moim początkowym podejściu do porozumienia z Iranem, uważam, że gdy już je podpisano i uzgodniono, musimy działać bardzo ostrożnie, tak aby utrzymać więź transatlantycką, ale to nie takie łatwe. Obrady Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie zakończy jutrzejsza sesja plenarna. A teraz krótka informacja z Włoch. Prezydent Sergio Mattarella ogłosił, że w najbliższych godzinach podejmie decyzję w sprawie apeli polityków o rozpisanie następnych wyborów. Powiedział to po tym, jak desygnowany na premiera Giuseppe Conte zrezygnował z misji powołania rządu. Manifestacja przeciwko polityce migracyjnej niemieckiego rządu przeszła przez Berlin. Pochód zorganizowała eurosceptyczna partia AfD. Na drodze przemarszu zebrali się jej przeciwnicy. Te demonstracje obserwował nasz korespondent w Berlinie Waldemar Maszewski. Około 10 tysięcy zwolenników i sympatyków AfD domagało się zmian wprowadzonej przez rząd Angeli Merkel polityce migracyjnej. Demonstranci ostrzegali przed islamizacją Niemiec i Europy. Żądali natychmiastowego zamknięcia granic i wstrzymania przyjmowania migrantów. Na plakatach widniały napisy żądające odejścia Angeli Merkel. Z kolei przeciwnicy AfD i zwolennicy polityki otwartych drzwi dla migrantów zorganizowali antydemonstrację, na którą przyszło kilkanaście tysięcy zwolenników. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kałucki. Polscy siatkarze wygrali z Kanadą 3-1 i zajmują pierwsze miejsce w tabeli Ligi Narodów. Biało-czerwoni po dzisiejszym meczu w Krakowie mogą się pochwalić kompletem zwycięstw, ale Piotr Nowakowski zaznacza, że można jeszcze kilka rzeczy poprawić.

Czy? Czyżby przyszłość była nie tylko niezdeterminowana, ale i wieloraka? Wszystko, co widzę w swej podróży przez falowiec, wszystkie wydarzenia i fakty z przyszłości mogą mieć wiele sprzecznych ze sobą wersji? Chłopcy zostają milicjantami albo roznosicielami mleka. Kardynałowie wybierają na papieża Polaka albo Murzyna. Przyszłość się rozgałęzia. A przecież droga jest jedna. Czas jest linearny. Trochę zakrzywiony. To prawda. Magazyn bardzo kulturalny. Kręcimy raz jeszcze. Kamera ruszyła. Dzień dobry, Barbara Marcinik. Jesteśmy na 10. piętrze falowca, niezwykłego bloku wzniesionego na Gdańskim Przymorzu w początkach lat 70. ubiegłego wieku. W tych odległych czasach polscy architekci porywali się na wiele śmiałych projektów, o których nie mogliby zamarzyć w naszej epoce drapieżnych deweloperów. Chciałabym przedstawić naszym telewizom jednego z gigantów polskiej myśli architektonicznej. Kogoś, kto zaprojektował blok, który, podobnie jak mur chiński, widoczny jest z orbity okołoziemskiej. No, nie byłam na orbicie, nie sprawdzałam, ale już stąd widzę, że dokonał pan czegoś kosmicznego. Czy jest pan z siebie dumny? No, dokonałam też pewnego rodzaju adaptacji. Czy jest pan z siebie dumny? Dobry wieczór, czy jest pani z siebie dumna? Poczułam się teraz jak mój bohater, to znaczy powiem państwu... Dobry wieczór. Wszystko, na co było w tym momencie stać mojego bohatera, który niespodziewanie dotarł do roku 2015 ze swojej bezpiecznej, gierkowskiej przeszłości i przeżył w pewnym sensie triumf swojego dzieła, które nagle stało się modne, hipsterskie, odwiedzane przez zagraniczne wycieczki, w mojej książce nawet przez wycieczkę Japończyków, i to odebrało mu głos. Tak jak mnie teraz. Parę słów wyjaśnienia. Otóż, po pierwsze, nie jest wieczór, kiedy nagrywamy, tylko tradycyjnie środek dnia, dodajmy, pięknego. Proszę państwa, wieje, zawsze, bo tu zawsze wieje. Po to został wybudowany ów obiekt, o którym może dzisiaj więcej porozmawiamy, żeby zatrzymać pierwsze uderzenie wiatru z nadmorza. Oczywiście to był żart. W mojej powieści troszeczkę inaczej ta sprawa się przedstawia, bo to właśnie jej główny bohater, czyli konstruktor, twórca tego niezwykłego bloku, budując go, stwarza wiatr. A po co? To już te pytania ciążą nad książką i nad myślami jego dwóch małych córeczek, które marzą o latawcu. Z racjonalnego punktu widzenia jednak wszystko, co nad morzem buduje się, powinno budować się tak, żeby ludziom było wygodnie mieszkać. To znaczy, żeby nie wiał im wiatr prosto w okna, żeby słońce za mocno nie operowało, żeby kiedykolwiek wzeszło, bo niekiedy przecież buduje się tak, że okna są wyłącznie na północ. Tutaj balkony, to tak jeszcze w ramach rozgrzewki. Balkony są południowe, stwarzają klimat europejskiego południa. Podobno udają się nawet na nich winorośle, tak twierdzą przynajmniej internety. Ale i sami mieszkańcy są z tych balkonów, jak słyszałam, zadowoleni. Pierwszą serię wyjaśnień mamy za sobą, ale teraz najważniejsze. Zasiadła przede mną, bo na razie siedzimy, zanim rozpoczniemy wyprawę. Zasiadła przede mną wykształcona bardzo osoba po renomowanych polskich i nie tylko polskich uczelniach. Poetka, autorka dramatów, antropolożka. Z drugiej strony osoba niezwykle oryginalna, by nie powiedzieć ekscentryczna, bo tu na Pomorzu jest posiadaczką jednego, a może najdłuższego warkocza. Takie warkocze, tej długości, można jeszcze podziwiać tylko na Podhalu. Zresztą nad morzem włosy tak rosną. Monika Milewska, osoba, z którą poznałam się na festiwalu Dwa Teatry, gdyż jedną z jej, jak wspomniałam, aktywności jest pisanie sztuk czy dramatów, o dwóch wiem. Łącznie cztery. A my rozpoczęłyśmy to wydanie magazynu, czytając maleńkie fragmenty na fantastycznym, realnym tle. Fragmenty jej, to znaczy naszego gościa pierwszego, książki. Latawiec z betonu. Książka, najkrócej mówiąc, jest świetna. Aha, no tak, nie powiedziałam, że spotkałyśmy się oczywiście tam, czyli... Na Gdańskim Przymorzu. Ulica? Obrońców Wybrzeża, chociaż... Ta nazwa nie pada w książce. To ma podkreślać też, że w dużej mierze ten blok, który jest tytułowym bohaterem mojej książki, jest blokiem przeze mnie wyobrażonym, przeze mnie opowiedzianym, że zawiera pewne elementy prawdziwej rzeczywistości, ale też wzlatuje gdzieś w jakieś rejony wyobraźni. Z staje się w pewnych momentach na przykład pomarańczową gumą do rzucia. No tak, bo oczywiście rozmawiamy nie o reportażu, tylko o powieści z krwi i kości, aczkolwiek szalonej. Próbowałam znaleźć jakieś analogii w historii literatury i takie skojarzenia gdzieś krążyły wokół mojej głowy, jak te talerze, o których piszesz, magiczne, UFO kosmiczne. Było prawdziwe. No tak, oczywiście, krążyły, ale niestety nie udało mi się odnaleźć owego skojarzenia. To może uda nam się troszkę później, bo teraz usiadłeś sobie po to, żeby móc przeczytać, ale cały pomysł polegał na tym, że tam i tylko tam można nagrać tę rozmowę, bo z mojego punktu widzenia to jednak jest realny, prawdziwy falowiec, przedstawiony poza tymi wątkami fantasmagorycznymi, no w skali 1:1. Ja dokładnie wiem, jak zmieniała się z jednej strony architektura, ale z drugiej strony, jak zmieniał się też design tamtego budownictwa, czyli z połowy lat 70. Brr. Tak. Tak. Ruszamy. Przegubowiec przejechał. Przejechał autobus. Autobus zatrzymuje się trzykrotnie wzdłuż fasady falowca. Jeżeli ktoś z jednego końca bloku chciałby pożyczyć cukier od sąsiadki z drugiego końca bloku, może zejść, wsiąść do autobusu i przejechać trzy przystanki. A następnie, wykonawszy tę czynność, czyli pożyczywszy cukier, może przejść. Właśnie to jest takie pytanie jeszcze pomocnicze. Czy można przejść suchą stopą, czyli czy jest taka szansa, żeby od początku do końca przejść, nie wychodząc na zewnątrz? Kiedy zabierałam się do pisania książki, święcie w to wierzyłam, bo tak jest w ogóle koncepcja książki, że mój bohater przemierza falowiec z jednego końca na drugi, nie opuszczając 10. piętra. I dopiero gdzieś tak po pół roku pracy nad książką zauważyłam, że to jednak jest niemożliwe, że są takie specjalne uskoki architektoniczne pomiędzy czterema poszczególnymi segmentami bloku. Kiedy to spostrzegłam, no zawaliła mi się cała powieść. Wtedy powiedziałam sobie, nie przejmuj się, to jest fikcja literacka. I przebiłaś się z segmentu do segmentu. A różnica jest chyba spora, nawet nie wiem, z 1,5 metra pomiędzy poszczególnymi segmentami. A w roli krótkiego intermedium dzisiaj muzyka zespołu Furia, który to zespół czterokrotnie wystąpił w Warszawie podczas warszawskich spotkań teatralnych w spektaklu Jana Klaty zatytułowanym Weseli. Poproszę cię o jeszcze jeden fragment. W której jesteśmy klatce. B i to jest segment drugi. Segment już, tak? Drugi. Inżynier i jakaś postać jeszcze jest? W tej klatce? W tej klatce mieszka pani Jadwiga. Pani Jadwiga mieszka na 10. piętrze, ale działa w podziemiu. To czasy stanu wojennego, 82. rok. Jak mówią inni bohaterowie z kolejnych klatek, gdzie już panują inne lata, ona jest zafiksowana w tym roku 82. i ukrywa działaczy podziemia. Inżynier żyje w roku 75 w swojej bezpiecznej klatce. 10. piętro. Który segment? Budynku. Segment pierwszy. Tutaj numeracja faktyczna nie ma znaczenia. Klatka najbliżej morza z najpiękniejszymi widokami, jakie sobie można wyobrazić, ale mojego inżyniera i tak interesują tylko widoki ciągle niedokończonej budowy. To jest to, co jest jego życiową pasją, jego wielką miłością, większą niż miłość do żony, niż miłość do córek, które to w pewnym momencie zauważają i opuszczają jego życie, opuszczają swoją klatkę, wyjeżdżają do Niemiec, do matki Niemki i mój bohater pozostaje sam, spełniony zawodowo, zachwycony swoim dziełem, ale też marzący o powrocie do przeszłości, do momentu, kiedy mieszkał w tym swoim dziele wspólnie z rodziną, kiedy nie był jeszcze opuszczony, jak mu się w tym momencie zdaje. A tutaj czeka go niespodzianka. Na zaległym urlopie, to zawsze podkreślam, że jest to zaległy urlop, ponieważ mój bohater jest pracoholikiem i tylko w ten sposób może obcować tak naprawdę z życiem. Na przymusowym urlopie może zobaczyć, co tak naprawdę zbudował i jak zaprojektował własne życie i czy to wszystko się przypadkiem nie wali. Ale on marzy, to tak jeszcze PS, do tej części naszej rozmowy marzy o tym, żeby powrócić do przeszłości szczęśliwej, kiedy to jeszcze rodzina była pełna. Natomiast los z woli autorki tej oto książki płata mu niesamowitego figla, bo wodzi go na pokuszenie, ciągnąc ku przyszłości, czyli absolutne przeciwieństwo tego, o czym marzył. W pewnym momencie trafia do roku 82. Proszę wejść, zarządziła gospodyni. Inżynier próbował strząsnąć z butów śnieg z poprzedniej klatki, ale wycieraczka pozostała sucha. Mieszkanko było skromne, acz schludne. W przedpokoju szmaciany chodnik, parę metaloplastyk na ścianach, duży pawlacz i lustro w czarnych, zakręconych ramkach. Pan z podziemia? Spytała kobieta. Nie, z 10. piętra. Wiem, że boi się pan mówić prawdę, ale tu może pan czuć się bezpiecznie. Ukrywałam już wielu. Przez to mieszkanko przeszły lisy, borsuki. Pan wie, o kim mówię, ale pan to chyba ukrywał się w jakiejś norze. Mizernie pan wygląda. Inżynier spojrzał w lustro w czarnej, esofloresowatej ramie. Rzeczywiście wyglądał inaczej niż zwykle. No tak, kilka dni temu po goleniu nie zdążyłem zmyć piany, przypomniał sobie. Od tej pory chyba nie zaglądałem do lustra. Spróbował zetrzeć białą, mikołajową brodę, ale ta nie ustępowała. Była twarda jak szczecina. Ale mój ukochany fragment w tej książce jest parę wersów dalej, kiedy to gospodyni, pani Jadwiga, proponuje, by otworzył drzwiczki do pawlacza. Proszę się rozejrzeć po moim mieszkaniu. Ma łącznie 30 metrów kwadratowych. Czy to możliwe, abym tutaj kogoś ukrywała? Na 30 metrach? Nie sądzę. Tak samo myślą oni. Niech pan weźmie taboret. Proszę ustawić go tam, wskazała wylot pawlacza. Wejść na niego i otworzyć drzwiczki. Tylko proszę nic nie mówić. Mieszkanie jest na podsłuchu. Inżynier potulnie wykonał polecenia gospodyni. Otworzył pawlacz i zachwiał się na kulawym stołku. Z ciemności spoglądały na niego trzy pary oczu. Trzy palce wskazujące spoczywały na trojgu ust. Inżynier czym prędzej zatrzasnął wrota skrytki. To była próbka, smaczek zaledwie, czy przedsmaczek tego, czego mogą się państwo w tej książce spodziewać. Jest ona napisana w ten sposób, że nie ma ani jednego zdania, które by pojawiło się w roli czegoś, co to można wyciąć. Wypełniacza. Nie? Wypełniacza, tak. Inaczej mówiąc, proces adaptacji byłby strasznie trudny, ponieważ nie należałoby z tego nic usunąć. I Moniko, jest tutaj mnóstwo takich zabaw słownych. Pojawia się jakiś przedmiot, czy jakieś zdarzenie, które wydawałoby się jest epizodyczne, a ty potrafisz zagrać tym wydarzeniem, czy tym przedmiotem, czy tym słowem, zagrać w sposób perfekcyjny. Jeżeli pojawia się na podłodze prusak, wiadomo, w takich budowlach częsty gość, to można się spodziewać, że ty zrobisz z tego jeszcze użytek. Czyli za parę wersów pojawi się słynny cytat dla dzieci, karaluchy pod poduchy. Inny. Bohater składa przez przypadek wizytę narkomanowi. Co tam się między nimi wydarzyło, tego nie streścimy. Ale za parę wersów czytamy, że inny bohater spał w ciszy, jak makiem zasiał. Teraz mówię o użytku czynionym z powiedzonek i o tym, jaka jest pomiędzy nimi relacja, a tym, co dzieje się wokół. Jest takie określenie na mur beton, no, które bardzo pasuje do konstrukcji, prawda? Czy odgrzać wczorajsze kotlety. To jest powiedzonko. Przy podróży w czasie to rzeczywiście jest smaczek. No jeszcze jest pieśń przyszłości z tych powiedzonek, ale też jest zabawa, wymyślanie powiedzonek, jak na przykład papierosy krótkiego zasięgu, co do mnie bardzo przemówiło tak. To wymyślił mój bohater. Ale to są takie właśnie zabawy słowne i takie chwyty literackie, które budują specyfikę, między innymi ona oczywiście, specyfikę stylu tej powieści. Jak mówię, mnie ciągle po głowie krąży jakiś antenat. Teraz sobie pomyślałam, że może z powodu takiego nagromadzenia absurdów osadzonych w rzeczywistości i z powodu niesamowitego, dzikiego wręcz poczucia humoru, jest ta książka tak, nie już wiem, jest podobna do warszawskiej książki, bardzo warszawskiej, które ma tytuł Miasto Utrapienia, Jerzy Pilch. To może być jakiś link do twojej książki. Teraz autor, na pewno zajrzę. Autorka nie czytała, wstydzi się, bo jest uczoną osobą i przeczytała już wszystko. Natomiast nie sugeruję, że ty posługiwałaś się jakimś wzorem, czy wzorcem, tylko mówię o swoim skojarzeniu. Gdzieś tam w moich uszach brzmiała, zresztą ulubiona moja pieśń, czyli ja wiedziałam, że to musi być ktoś, kogo lubię. To teraz sobie przejdziemy, zobaczymy, co tam słychać pod murami. Tasiemca, czyli latawca z betonu. Jeszcze do niej przerywnika. Właśnie właśnie zbliżamy się do owego okazu, o którym wspominałam. Może ja w tym czasie powiem jeszcze, że Monika jest o 10 lat młodsza od Trójki. Zadałam ci pytanie, czy jesteś Kaszubką, ale nie jestem pewna, czy nie pokręciłaś tylko głową, a tego w radiu nie słychać. Nie jestem, bo moi dziadkowie przybyli tu zaraz po wojnie, w 1946 roku, a na Przymorzu moja rodzina znalazła się dzięki mnie, dzięki małej sierotce, która uczestniczyła w losowaniu mieszkań w nowych wówczas dzielnicach Gdańska. Przedstawiliśmy już autorkę. Proszę Państwa, tutaj troszkę ciszej, bo jesteśmy już u stóp smoka. On może mieć różne nazwy, bo rzeczywiście budzi rozmaite skojarzenia. Natomiast istotą tej książki z mojego punktu widzenia jest to, że analizując sytuację urbanistyczną tej części Przymorza, zwróciłaś uwagę na to, że obiekt architektoniczny zwany falowcem, a u ciebie latawcem, spowodował pewne zaburzenie w organizacji przestrzeni, które nazywa się zagięciem przestrzeni. Więc w jakim stopniu przestrzeń została zagięta przez tak, a nie inaczej skonstruowaną budowlę. I oczywiście to może już ktoś przed tobą zauważył, natomiast nie wszyscy, jak sądzę, badacze tego terenu, wpadli na pomysł, że skoro przestrzeń została zagięta, to mogło to było pociągnąć za sobą zagięcie czasu, czyli pojawienie się takiej kieszonki w czasie, realnie nieistniejącej, znaczy przynajmniej na pierwszy rzut oka i ucha niedostrzegalnej. I to jest istota budowy i opowieści zawartej w tej książce. Tak, a jesteśmy akurat pod klatką, na której widzimy kraty, ewidentnie zainstalowane tutaj w latach 80., kiedy nie dość, że cała Polska czuła się, jakby była zakratowana, to jeszcze mieszkańcy okolicznych osiedli na własne życzenie zamieniali swoje mieszkanie w twierdzę, a może z drugiej strony takie więzienie. Obok mamy prążkowane białe drzwi. To są drzwi pierwotne, drzwi, które zainstalował, tutaj w powieści wymyślił mój inżynier. No, w rzeczywistości prawdziwi projektanci falowca takie sobie drzwi zamarzyli. Ze świetlikiem, nie, z lufcikiem. Z lufcikiem, a tutaj proszę spojrzeć 3 metry dalej, drzwi chyba z początków lat 2000, solidne, w dodatku zdobione w sposób barokowy. Czyż nie mamy rzeczywiście tu do czynienia z zagięciem nie tylko przestrzeni, ale również czasu? Każda klatka czy każdy odcinek tego falowca jest jakby z innej epoki. I chyba jest to dobra ilustracja tego, o czym mówimy. Tutaj zdarzają się różne przygody owemu falowcowi, czyli no, dokonano na nim licznych operacji. Na przykład zabudowano części galerii. Tak, tutaj przechodzimy akurat koło czegoś, co się nazywa akwarium, co potrafi w znaczący sposób powiększyć metraż takiego niedużego falowcowego mieszkania i stworzyć taką przestrzeń intymną. Tak, z tym, że taka zabudowa, z mojego punktu widzenia, znowu, przepraszam bardzo, podkreślam ten mój punkt widzenia, bo bardzo, jak każda lektura, miała ta lektura charakter subiektywny, czyli ja filtrowałam przez własne doświadczenia i doświadczenie przede wszystkim tamtej epoki, w której przyszło mi przyjść na świat, spędzić całą młodość. Otóż z mojego punktu widzenia takie zabudowanie ma sens na wyższych piętrach, żeby się właśnie ochronić przed wiatrem. Ale tutaj chronimy się przed wzrokiem. To prawda. Takie zabudowanie może ograniczyć liczbę pokus, by wyskoczyć, stanąć na krawędzi. Tak, to przerażające. Może to moja obsesja, ale pierwsze skojarzenie... Myślę, że nie tylko twoja. Spojrzeć na te górne piętra i zobaczyć, że się spada z nich. To jest coś przerażającego. Zresztą no, znamy tutaj historię z Pomorza. Jeden z pisarzy opowiadał historię, jak jego kolega na jego oczach poszybował. Mój sąsiad, inżynier zresztą, też skoczył z jednego z przymorskich falowców, mimo że nie mieszkał tam. To jest rzeczywiście miejsce, które kusi w takich sytuacjach tak, życia. Tak. Monika jest gdańszczanką, jak powiedziałyśmy. Nie wypada jej jako pisarce, bo gdy była dziennikarką, to jak najbardziej, ale jako pisarce czy artystce, nie wypada jej tego swojego gniazda w jakiś sposób kalać. Tak, bo się szukałam innego słowa. Natomiast mnie wolno. Dla mnie to są najgorsze z możliwych skojarzeń, jeżeli chodzi o estetykę. Już pomijam tę zawartość owych lat, które opisujesz w książce, czyli od połowy lat 70., kiedy w zasadzie toczy się ta akcja, po 12 lata XXI wieku, o czym już wspomniałaś. Idziemy sobie wzdłuż falowca, idziemy... Stroną północną falowca, jest bardzo zimno. Tak. Może skręćmy teraz na moment, no może wyjdźmy tak. Na słońce. Zobaczmy, co się tam dzieje pod balkonami, czy rzeczywiście... Klimat śródziemnomorski. Tak. I czy widać tam zawiązki winogron. No tu znacznie ładniej. No jest skwer tak, z prawdziwego nie, zdarzenia. Tak. Przymorze charakteryzuje się tym, że tu jest naprawdę w brud zieleni. Tu jest mnóstwo wspaniałych drzew, trochę niestety przycinanych. O, tu od Kołobrzeskiej znacznie fajniej byłoby zacząć naszą opowieść, bo po pierwsze cieplej, po drugie ciszej. Dobrze, jesteśmy w części południowej, czyli tej, która sensownie, rozsądnie została zaopatrzona w balkon. Tu jest radośnie. Reporterka współpracująca z National Geographic w swoim reportażu tam pomieszczonym, Olga Dębicka, napisała o tym, że falowiec w lecie jakby się rozbiera, negliżuje, idzie na plażę. I rzeczywiście taka to jest atmosfera, jest bardzo kolorowo, suszy się pranie. Tak, to też nas łączy z miastami południa Europy. Widzimy kolorowe parasole, kolorowe doniczki leżakujących mieszkańców. Na tych osiedlach z tamtych lat, których nie znoszę generalnie ani w Warszawie, ani w Reszlu, ani nigdzie indziej, na tych dwóch osiedlach bardzo podobają mi się właśnie skwery dwóch, to znaczy na Przymorzu i Zaspie. Teoretycznie na Zaspie nie powinno ich być, bo to jest, jak 100 razy już przypominaliśmy, płyta lotniska dawnego. Ale tak to zostało pomyślane. Tak. Tam nawet miały być wioski indiańskie dla dzieci. No w każdym razie, to co jest od strony niegłównej ulicy, to jest bardzo przyjemne. No sam budynek robi przygnębiające wrażenie. To teraz może o bohaterach. No bo oczywiście jest cała galeria postaci. To galeriami wzdłuż falowca, czyli tymi... No właśnie, co to jest galeria wzdłuż falowca dla kogoś, kto nie był? Takie korytarze na zewnątrz. Że takie ciągi komunikacyjne zewnętrzne. Mm-hmm. Tutaj chodziło o oszczędność. Mamy dzięki temu mniejszą ilość wind. W każdej klatce jest tylko jedna winda obsługująca 100 mieszkań. Jak się popsuje, to wiadomo, co się dzieje. Tak. To nawet księżniczka angielska musiała, nie z powodu zepsucia windy, ale z powodu lęku. Zeszła. Ale która księżniczka? Księżniczka Anna, ta, która spadła z konia. W 91 roku wybrała się na Gdańskie Przymorze. Udostępniono jej jeden taki apartament Kowalskich. Tam została podjęta właśnie przez taką typową polską rodzinę. Ale powrót był już z komplikacjami z tego 10 piętra, bo księżniczka zaparła się i powiedziała, że za nic w świecie nie wsiądzie do tej rozklekotanej windy. 10 jest ostatnie? Tak, 10 jest ostatnie. U góry jeszcze są bardzo dziwne pomieszczenia. Jedni mówią, że tam pracowali artyści, że to były miejsca przeznaczone na jakieś kluby emeryckie w latach 70. Nie wnikałam w to. To jest przestrzeń, którą odcięłam w mojej powieści. Mnie z tego falowca interesuje tylko 10 piętro. Czyli inżynier wędruje wyłącznie w poziomie. Jeżeli wędruje w czasie, no to w poziomie. A, w poziomie, czyli może ku przyszłości. Gdyby do przeszłości wędrował, to mógłby wędrować w pionie. No w głowie. Na te łąki. No może głowie. Masz rację, bo on tak naprawdę marzy o powrocie do przeszłości, czyli o powrocie do tego terenu arkadyjskiego przymorza. To, o czym już wspomniałaś. Do tych niezabudowanych łąk, które no, sam zniszczył, budując taki nieprawdopodobny budynek. A więc powiedziałyśmy, że przebiłaś się z segmentu do segmentu i w związku z tym może nie wychodzić na zewnątrz, ale ma pewne pokusy. Są takie momenty, że chcę zdobyć się na odwagę i zjechać tą rozklekotaną windą. No nie tak, żeby on się bał windy, on się boi, że zostanie zatrzymany w tych zupełnie nieznanych dla siebie czasach. Ma taką pokusę, żeby pójść na Zaspę w chwili, gdy na Zaspie gości papież Jan Paweł II. Oczywiście w przyszłości, w stosunku do czasu akcji. W odległej przyszłości, 12 lat później. I cofa się. Mój bohater nie jest szczególnie odważny. Tak, tak, ale on wędrując w poziomie i tak napotyka różne czasy, więc również tam mogłoby go zatrzymać. Więc trochę nie rozumiem, dlaczego barierą była ta ośpionowa. Może świadomo. Barierą narracyjną autorki. Może to autorka bała się wypuścić swobodnie swojego bohatera z tej jednak oswojonej przestrzeni. W końcu on ją stworzył. A ty byłaś na 10 piętrze kiedyś? Tak, byłam. Byłam z okazji Wielkiego Święta Falowca. Tak to nazwałam powieści. Naprawdę to się nazywało troszkę inaczej. Prawdziwa wyprawa, kiedy pracowałam nad zakończeniem książki, to szczęśliwie to zakończenie mi się wydarzyło. To wszystko, co Państwo znajdą pod koniec książki, to wszystko się naprawdę odbyło z takimi niesłychanie absurdalnymi też elementami, jak spuszczanie mrówek na spadochronach. Okej, okay, ale moje pytanie zmierzało do tego, czy ty pisząc tak, a nie inaczej o falowcu, nie odczuwałaś czegoś na kształt lęku przed nim? Tak. Czyli ta twoja jednak desperacka wyprawa na 10 piętro była związana z pewnym stresem. Może nie wtedy, bo wtedy w falowcu było bardzo wiele ludzi takich jak ja. żądnych rozrywki, przygody. Natomiast sama powieść oczywiście jest utkana z moich lęków. Z mojego lęku przed tego typu architekturą, przed jej skalą. A przeszłaś przez galerię na 10 piętrze? Nie przeszłam, bo tego przejścia nie ma. Dlatego, że poszczególne klatki zostały oddzielone od siebie pancernymi drzwiami zaopatrzonymi w domofony. Większość klatek jest zamkniętych. Mój bohater trafia na tę klatkę, bo tego dnia domofony nie działały. Tego dnia klatki zostały udostępnione dla zwiedzających. Dzięki temu właśnie mój bohater może przejść do ostatniej klatki. Zostałby w normalnym trybie zatrzymany, gdyby przyszedł tam innego dnia, ale on tak szczęśliwie trafia, że zawsze trafia wtedy, kiedy powinien. Tak, kiedy na przykład wybucha w Polsce stan wojenny, albo podpisywane są porozumienia sierpniowe, to ma jednak w tej swojej wędrówce dużo szczęścia. Tutaj różne są zabawne historie, że to jest taki drogowskaz. Emeryci. Emeryci 18 zł. Także proszę zauważyć, nie jest drogo. Tutaj był też mój ukochany sklepik z napisem Karty Miejskie, Wędliny Wiejskie. Też kiedyś był na pewno zakład fryzjerski zwany Czarfalowca. Fale były wtedy modne widocznie. Tutaj też stoimy przed zdewastowanym fragmentem falowca, czyli taki podjazd dla wózków, zardzewiałe, zniszczone barierki. On jest w całej okazałości żelbetowy, no i prowadzi donikąd, czyli do bezwzględnie wejścia zakratowanego. Ale dziwne są te kraty. Strach spojrzeć. A co dopiero mieszkać? Dziwna jeszcze plastikowa rura wystaje. Inspirująca. To teraz jeszcze o bohaterach, bo zaczęłam mówić o tej galerii, ale zaplątałam się w galerię architektoniczną, tak zwana galeria postaci, a więc mamy tam, tak w skrócie mówiąc, bo musimy już kończyć, zarówno wątek esbecki, a więc będzie i esbek, no jak i wątek podziemny, czyli opozycyjny. Jest oczywiście narkoman. Ale mamy też bardzo dziwną postać cenzora. On wycina całe połacie treści. Ale to jest cenzor z duszą, z ideą i on tak naprawdę wszedł do tego wielkiego gmachu cenzorskiego tylko po to, żeby dowiedzieć się prawdy, a potem, żeby tę prawdę przenieść w sicie, czyli za pomocą sitodruku do drugiego obiegu. Do galerii postaci jeszcze kogoś możemy dodać. No, oczywiście tam jest mnóstwo... Tam jest bardzo dużo dzieci. Jest mnóstwo dzieci i jest też mnóstwo kobiet. Ale tam jest jedno bardzo ważne dziecko, bo to dziecko to ja. Taka 8-letnia dziewczynka, wyglądająca mniej więcej tak, jak ja wtedy wyglądałam, bardzo smutna i bardzo poważna, opowiada dzieje Solidarności. Więc ja też uważam, że ta książka jest troszeczkę taką opowieścią tej dziewczynki, może tak już hiperbolizując, czyli opowieścią samej autorki, bo to jest książka pisana z mojej pamięci, z mojej wiedzy o Przymorzu, z mojej wiedzy o świecie, z moich spotkań z różnymi ludźmi. W Falowcu nie mieszkałam nigdy. Ale przez wiele lat mieszkałam w pobliżu falowców, bo ich tutaj jest rzeczywiście sporo. I słyszałam różne legendy miejskie, różne ludzkie historie, czasami dramatyczne, czasami urocze, jak ta historia z pieskiem, dla którego pani wyżłobiła łyżeczką dziurę na głowę, żeby piesek też mógł sobie pospacerować na balkonie z widokiem. Nie mówiąc o całej galerii też zwierząt, skoro już wymieniłyśmy dwa typy galerii, to jest i galeria zwierząt. No, mrówki, no tak, ale tak. I krasnolutki się tu znajdą. Nawet plaga krasnolutków w Falowcu. No ale są krasnale niemieckie też. Ale nie tylko nasze, ale, też. Ale są wrocławskie też... z pomarańczowej alternatywy też tu się pojawiają. No nie mówiąc oczywiście o trzodzie. I o słynnej już krowie na balkonie. To ja bardzo dziękuję. Moniko, musimy już uciekać stąd. Bardzo było miło, dziękuję ci. Dziękuję bardzo państwu. Monika... I zapraszam w okolice Falowca. Monika Milewska, autorka do tej pory nieznana z powieści. No i z tak rozpasanej wyobraźni. Przedkładam ponad wiedzę i powagę, jednak poczucie humoru i umiejętność obserwowania rzeczywistości oraz przenoszenia jej do różnych tekstów kultury, nie w skali oczywiście jeden do jednego, ale za pomocą takiego wehikułu, który właśnie nazywa się dystans. No i ty to tutaj zaprezentowałaś, dziękuję ci. Monika Milewska była naszym pierwszym gościem, ale to jest oczywiście nagranie sprzed jakiegoś czasu. Ma charakter reporterski, co może państwo zauważyli. Dziękuję bardzo. I raz jeszcze furia. Ciekawe, co na to autorka książki. Magazyn bardzo kulturalny. spod falowca na gdańskim Przymorzu. Nie wiem, jak państwo znieśli ten pejzaż akustyczny. Powracamy do zacisznego studia przy Myśliwieckiej po to, by, podobnie jak Monika Milewska, nasz pierwszy gość, nagle przenieść się w czasie, ale najpierw nie do przyszłości, lecz do tego, co wydarzyło się 20 lat temu. No i tutaj naszym przewodnikiem zgodził się być, troszkę się usztywniłam, zgodził się być pan Mariusz Bonaszewski. Dzień dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry, tak, ale dlaczego się pani usztywniła? Nie wiem. Więc nasz dzisiaj drugi gość, pan Mariusz Bonaszewski, aktor, jak przeczytałam, od 21 lat Teatru Narodowego. No tak, tak, to było dokładnie rok po rozpoczęciu dyrekcji Jerzego Grzegorzewskiego. Tak, 21 lat już w Narodowym. I 25 maja 1998 roku uczestniczył pan, raczej współuczestniczył w wydarzeniu, jak okazało się, historycznym, bo był to wieczór Zbigniewa Herberta, szczególny, bo ostatni jego wieczór poetycki, ale bez jego obecności. Ale miał być z jego obecnością oczywiście. Tak, to się odbyło w maju. Herbert, pamiętam, umarł w lipcu. 28. Tak. I to był pomysł, wydaje mi się, Małgosi Dziewulskiej. Ten pomysł składał się z trzech części. Po pierwsze, wiersze Herberta. Po drugie, wiersze wybrane przez niego, ale nie jego. A po trzecie, jego rysunki, a właściwie jego rysowanie nas. To miało tak wyglądać i po to, żeśmy się tam zjawili na promenady u niego w domu. Ja miałem być Baczyńskim. No teraz pewnie to jest mało wyobrażalne, ale tak. Baczyńskim w sensie takim, że on tak miał narysować trochę mnie, trochę Baczyńskiego, bo miałem czytać tekst oprócz jego tekstów, na przykład Rowiego, Baczyńskiego właśnie. No i myśmy się tam pojawili. Ale to ja zostałem zaproszony do niego do pokoju. Teraz jak jestem po lekturze, także w Polskim Radio, biografii Franaszka Herberta, to po zobaczeniu zdjęć po raz któryś tego miejsca, to sobie zdałem sprawę, w czym uczestniczyłem, będąc tam. Ja tam byłem długo. To było dość dramatyczne, ale nie takie, żebym nie mógł tego opowiedzieć. On był oczywiście bardzo chory. Po pierwsze, zostałem zrugany na początku. No wie pani, ja jestem z takiego pokolenia, dla którego to nie Mickiewicz, nie Słowacki, tylko Herbert oczywiście, bo myśmy stali w księgarniach po to, myśmy go śpiewali, mówili, a z Barbarzyńcą w ogrodzie jeździło się oczywiście po Włoszech. Ja nie rozumiałem, dlaczego katedra w Sienie jest przecięta w pół, tak jak on to napisał. Nie widziałem tego, ale w Arezzo wdrapałem się do kościoła z freskami Piera, della Franceschi. Oczywiście wtedy to nie był kościół z bramkami, tylko otwarty zupełnie. Wtedy był remont. Ja wszedłem na rusztowania za folię. Była jakaś siesta, nie było nikogo. Ja tam po prostu wlazłem. I oprócz tego, że gotyk na dotyk, to jeszcze ten Piero, nie dotykałem fresków, nie. No ale wie pani, to wszystko było z nimi. Pamiętam tak to zdanie ostatnie o tym chłopcu, który prowadzi Piera pod rękę i Herbert to komentuje, że nie zdawał sobie sprawy chłopiec, że idzie pod rękę ze światłem. No więc ja w tym pokoju pana Zbigniewa Herberta byłem pewnie nie pod rękę, ale z rękami jego na swojej szyi, wie pani, z metaforą chyba, bo poprosił mnie o to, żebym znalazł na tym jego słynnym blacie Baczyńskiego wiersza. A tego wiersza tam nie było. A więc mówię mu, że tego wiersza tam nie ma. A on mówi takie zdanie, ja je tak powielam, moja żona to nawet spisała na swoim blogu, bo w końcu powiedziała mi, że musisz to opisać. On mówi do mnie, to, że jest pan aktorem, nie znaczy, że musi być pan człowiekiem chaotycznym. Wszystko się zgadzało, bo byłem i aktorem, i człowiekiem chaotycznym, to się nie zmieniło, ale tego wiersza tam naprawdę nie było. Oczywiście tak sobie myślę, trzeba było się wtedy postawić i powiedzieć głośno, nie ma tego wiersza, proszę pana. Ale potem on mnie poprosił, żebym go przeniósł. On ledwo mówił, był oczywiście po operacji krtani. On chciał, żebym go przeniósł na wózek, który był obok. I wymyślił, w jaki sposób, bym się zawiesi na szyję i zrobimy to na raz, dwa, trzy, powiedział. No i próbowaliśmy to na raz, dwa, trzy, ale za każdym razem to raz, dwa, trzy, to był upadek na łóżko z powrotem. Po prostu nie mogłem go przenieść. Ale tkwiłem tam tak dalej, bo to były takie momenty kompletnej ciszy. A potem mówienia. Pani Katarzyna przyszła i mnie z tego pokoju wtedy na chwilę wyprosiła, ale zostałem ponownie zawołany. I zobaczyłem coś, co mnie tak strasznie przejęło, bo on płakał. On po prostu płakał. Z niemocy. On miał w ręku książkę, to była biografia Kuklińskiego, jakaś taka jedna z pierwszych wtedy wydanych. To w zasadzie było tylko tyle, jeszcze coś powiedział takiego, że on musi zadzwonić natychmiast na lotnisko, żeby zamówić bilet do Herlinga. No to oczywiście był absurd zupełny, ale straszliwie się tego domagał. I to też trwało i tak właściwie siedziałem przy nim. Miał mnie narysować, ale mnie nie narysował. Miał być obecny na tym wieczorze, ale jego już tam nie było. A zresztą nie wiem, czy to jest prawda, że był jednym z tych, tak jak Miłosz, którzy nienawidzili czytania przez aktorów swoich wierszy. On specyficznie czytał, ale przesłania pana Cogito czytane przez niego jest czyste, pozbawione właściwie takiej niepotrzebnej zupełnie jakiejś emfazy. A Trent Fortinbrasa, słyszał pan w jego wykonaniu? Tak, tak. Ja słyszałem właściwie wszystko, co można było. Wiemy, tak jak mówię, no to była taka osoba, która była takim przewodnikiem naszym, choć nie do końca jasna dla mnie. Ja, tak jak ten chłopiec z Piero della Francesco nie wiedział, kogo prowadzi pod rękę, tak ja z jego rękami na szyi nie wiedziałem i do tej pory, wie pani, nie wiem, czytam te biografie, ale sobie zdaję sprawę, jak wiele rzeczy w tej biografii musiało zostać albo zakryte, albo pominięte, bo to życiorys bardzo trudny. To człowiek, który był człowiekiem chorym całe swoje życie. I to stanowiło o jego twórczości również. Aż się nieprawdopodobnym wydaje, jak to jest możliwe, że pisał w ogóle. I znaczy, podróżował tak dużo. Tak, tak. W tych okresach, w których mógł, w tych entuzjastycznych pewnie się sycił tym wszystkim, ale potem musiał nastąpić okres. Nie mógł pisać na lekach, ale pewnie choroba przeszkodziła mu w napisaniu, wie pani, tego wszystkiego, czego nie napisał. Ale Wędzidło i Barbarzyńca to ja pędziłem do muzeów z jego powodu. Teraz Vermeer, którego w ogóle zawsze uwielbiałem, nigdy nie widziałem w oryginale. Teraz mówi Vermeer. Pan o Martwej Naturze z Wędzidłem i o tak. Barbarzyńcy w Ogrodzie. Dwóch tomach, no tak, esejów, ale na wszelki wypadek. Tak, tak sobie myślę, że to jest niemożliwe, żebyśmy go nie znali. To literatura niezbędna w ogóle. Nawet jeśli jest prawdą to, co mówią krytycy sztuki, że on dokonywał pewnych takich, bo te krytyki jego twórczości się pojawiały, eseistycznej, o tym, że on jest amatorem, że on wybiera pewne rzeczy, pewne pomija. Być może tak. Ja się na tym nie znam, ale właściwie znam to na pamięć, tak mi się wydaje. No chyba prawo eseju to jest absolutnie subiektywna sprawa. No i prawo czułości, prawo wrażliwości na sztukę, no, prawo tego wszystkiego. To bardzo jest ciekawe, jak on w tej swojej chorobie opowiadał o tym, że leczenie farmakologiczne, owszem, ale leczenie psychoanalityczne absolutnie nie. Bo jak twierdzi, człowiek powinien się mierzyć całe swoje życie z demonami po to, żeby w ogóle istnieć. Ciekawa teoria. My teraz po 20 latach próbujemy to w Teatrze Narodowym z powodu roku herbertowskiego również. I teraz już mówimy o przyszłości najbliższej, bo o tym, tak. Co jutro, o której? O godzinie 19 chyba. I przy Wierzbowej tak jak wtedy? Tak, ale zmienił się skład. Z Teatru Narodowego, który czytał wtedy, to jest Anka Chodakowska i ja. Pozostała reszta, to są aktorzy Teatru Narodowego, ale oni wtedy nie czytali. To może wymienimy tych, którzy byli 20 lat temu. Ja mam książeczkę. Nie powiedziałam, z czym sfotografowałam się. Otóż z książeczką, którą państwo w Teatrze Narodowym wydali po owym spotkaniu z wklejkami z jego, to się nazywa faksymile, scenariusza, bo to był wieczór według jego scenariusza. Tak. Z fotografią jego i z fotografiami państwa aktorów. Teresa Budzisz-Krzyżanowska, wspomniana Anna Chodakowska, pani Dorota Segda, pan Łukasz Lewandowski oraz Olgierd Łukaszewicz. To są te osoby, które wtedy brały udział w tym wieczorze. A ja jeszcze chciałabym powrócić do specyfiki tego scenariusza, który on, no mimo tej choroby i tych wszystkich perturbacji, jednak opracował. Miał być ten wstęp, który on napisał, że mieli być ci poeci, których on wybrał. Ulubione, ale to za małe słowo. Przeczytałam, że to poeci, którzy powtarzają stare zaklęcia ludzkości, czyli oczywiście cytat z przesłania pana Cogito. Tak określił tych poetów, których on wybrał, Tomasz Burek w innej publikacji, która też ma związek z tamtym wieczorem poniekąd, mianowicie z książeczki do płyty, którą nagrała Roma Bobrowska z Radia Kraków, wydało wydawnictwo A5 i to jest o tyle ważne, że wiersze z tej płyty były też odtworzone jego interpretacji tamtego wieczoru. Istotne jest to, że nagranie tych wierszy powstało też w tym mieszkaniu przy promenady 8 maja. Jak czytamy tutaj z kolei ze wstępu pani Katarzyny Herbert króciutkiego, odzyskał głos. Przeczytał mnóstwo wierszy. To nie był taki stan, w którym on całkowicie był bezgłośny. Przepraszam bardzo, że panu przeszkadzam, ale w tym programie jego były najpierw wymienione wiersze tychże poetów wielkich, tak. Wśród których był Gajcy naturalnie, czy Baczyński, czy Słowacki, czy Norwid, tak. To jeszcze Fianko Hanowski, Franciszek Karpiński. No i dopiero w drugiej kolejności wymienił swoje wiersze i wskazał na 19 wybranych przez siebie wierszy i te wiersze z kolei państwo mieli czytać. Ja chciałam wspomnieć to, co wydarzyło się 20 lat temu, bo teraz państwo realizują remake tamtego spotkania. To w ogóle jest bardzo interesujące. Znaczy, być może pewnych wierszy na głos się nie da czytać. Może tak jest. Ale pewne rzeczy właściwie są do wysłuchania tylko na głos, z powodu dźwięku. Może aktorzy nie powinni czytać, może to powinni czytać poeci. Wie pani co, ja cały czas namawiam, żeby pan Tadeusz był czytany na głos. To znaczy mówię nauczycielom nawet w szkole. To rzeczywiście bywa tak nudne, bo jak się czyta te akcje, jak się nie słyszy właściwie rymu, rytmu, to wszystko się wydaje jakimś takim trochę absurdem. Natomiast to, co się sprawiło w Teatrze Narodowym w czasie spotkania z Cieplakiem i z tymi księgami wszystkimi w 6 dni przeczytanych, no to było jakieś szaleństwo. Ja w to nie wierzyłem, ale wie pani, jak sam słyszałem płacz na widowni tych ludzi, którzy przychodzili dzień w dzień na 3 godziny prawie, że. Poza tym często biorę udział w takich rzeczach. Ja mam mieć takie rekordy za sobą czytania słowackiego w sali uniwersyteckiej w Poznaniu przez 5 godzin. Między innymi ja. Z przerwami oczywiście, ale ludzie nie wychodzili. W ogóle nikt nie wyszedł. Szekspira czytałem 5 godzin w jednej z kamienic wrocławskich. Oczywiście nie non-stop, ale są takie rzeczy, które się powinno czytać tylko i wyłącznie pewnie dla siebie. Sam czytam audiobooki, a sam jestem często przeciwnikiem także własnego czytania, ale czasami nie. Słuchałem kiedyś sezonu W piekle Rimbaud w oryginale, jadąc w samochodzie we Francji. Myślałem sobie, to jest fantastyczne. Ja nie znam francuskiego. Zapytałem kierowcę, ale co to jest? No to jest sezon W piekle Rimbaud. Mm-hmm. W radio? Tak. W radio. I ten dźwięk, wie pani, mm-hmm. tak myślałem sobie, że to jest jakaś muzyka. No czytamy to też po to, bo w tym Herbercie oczywiście oprócz sensów tak zamkniętych w metafory, to pewnie dźwięk tych słów jest czasami szalenie istotny i może powinno to w dźwięku wybrzmieć właśnie. To może proszę pana jeszcze o przedstawienie tych kolegów z Teatru Narodowego, którzy tym razem będą współuczestniczyć wraz z panem w tym. Jest Janusz Gajos, jest Dominika Kluźniak, jest Maja Komorowska, jest Jan Englert i to się zmienia tylko. Jedyną osobą z zewnątrz właściwie jest pani Maja Komorowska. Będzie odczytany również wstęp. Wtedy czytał wstęp Herberta Piotr Kłoczowski. Tak? Nie pamiętam. To jest taka opowieść o tym, dlaczego oni, dlaczego te teksty. I będą te teksty poetów wymienionych przez nas wcześniej oraz owych 19 wierszy wybranych przez samego Zbigniewa Herberta. Tak. Ale teraz przy okazji tego roku, wie pani, życiorys, może to jest zupełnie inna sprawa, ale tak sobie myślę, że życiorys Herberta no, powinien być znany. Tym bardziej, że tam są momenty fascynujące, rzeczy niezwykłe dosyć. One są także bolesne, bolesne dla wielu ludzi, którzy w tym życiorysie uczestniczyli i z tego też powinniśmy sobie zdać sprawę, ale też z tego, z czym się zmagał. Wtedy ja być może nie byłem przygotowany na taki stan, ale potem, kiedy już w tym tkwiłem, to miałem takie wrażenie, że jestem w czymś właściwie naturalnym. Tak, to była choroba. Bardzo poważna choroba, która, tak się domyślałem, prowadzi do śmierci. Szybkiej śmierci. Ale wie pani co? No, to, co on do mnie mówił, to się wszystko wymykało właściwie. Potem sobie pomyślałem dać świadectwo. No nie, w moich ustach to brzmi idiotycznie. Ale chyba powinienem. To znaczy, chyba powinienem właśnie także o tym spotkaniu opowiadać. A też pewnie przy okazji czytań, na przykład jego listów z Szymborską, teraz opowiadać o tym, co wiem o jego biografii. Można sięgnąć do tego Franaszka i go czytać, ale można też opowiadać o tym. Bo to jest jakaś konieczność, wie pani, takie sięganie do przeszłości, właściwie do ludzi, których już nie ma. I ja jestem z takiego świata, takie mam wrażenie trochę, że tkwię w teatrze, który już dawno nie istnieje, mimo że w nim nie gram, nigdy w nim nie grałem, bo ja go nawet nie widziałem. Ja go znam ze zdjęć, albo z opowiadań Cholubka na naszych zajęciach, ale mam takie wrażenie, że ja grałem z duchami często, wie pani. Takie podróże trochę wyobraźni z aktorami. Ja nie wiem, dlaczego Kazimierz Kamiński jest moim idolem, albo Laurence Olivier. Oliwiera widziałem, Kamińskiego oczywiście mogłem go widzieć tylko we fragmentach, natomiast nigdy go nie widziałem na scenie, nie mogłem. A mam wrażenie po zdjęciach, że wiem. Mam wrażenie, że wiem o życiu Herberta trochę, albo wyczuwam. Mam wrażenie, że jak stałem przed tym Piero della Francesco, wie pani, to zacząłem tak delikatnie rozpoznawać właściwie, na czym polega światło Piera. Uwrażliwiałem się, wie pani, zarażałem się, o. Tak mogę powiedzieć. No ja tak troszkę jak taki archiwista występuję tutaj, więc najpierw odbyło się pana spotkanie ze Zbigniewem Herbertem w jego mieszkaniu, później świętej pamięci już też Roma Bobrowska z Radia Kraków, reżyserka teatralna, nagrała owe wiersze, które sam czytał, swoje, ale z pamięci wygłosił te 3 wybranych poetów. Z pamięci wygłosił? Tak, tak jest napisane w książeczce i ja temu daję wiarę, czyli Gajcego wiersz, Norwida i Słowackiego 3. Podobno z pamięci. No więc to było 8 maja. 25 maja odbyło się owo spotkanie w wieczór w Teatrze Narodowym, a 28 lipca poeta odszedł. Pamiętam, że nad ranem rozpętała się burza. Ten ostatni tomik wydany jego wierszy zatytułowany był Epilog burzy. Tak. Jakoś tak wszystko to się poskładało. Ja nie pamiętam okna i to jest bardzo ciekawe, bo jak opowiadałem o tym ostatnio komuś, to próbowałem sobie przypomnieć pokój. Pamiętałem właściwie wszystko, tylko ktoś mówił, ale tam był balkon. I ja nagle tak sobie zdałem sprawę, że nie wiem. A tak się zastanawiałem, dlaczego pamiętam tyle rzeczy? Kolor okładki, to w co był ubrany. Ja pamiętam właściwie pościel, a nie pamiętam, czy tam było okno, czy to był balkon. Palił niestety, więc można domyślić się, że był tam balkon. Tak, no palił. Czy wtedy jeszcze pali? No tak. Moim zdaniem zapala papierosa na tej płycie. Tak. Bo no to taki dosyć naturalistyczny. No ja myślę, że to wszystko, co robił, właściwie robił do samego końca. Ale myślę też, że ja patrzyłem strasznie w niego. Tę twarz doskonale pamiętam. To może, żeby inaczej zakończyć? Tak, mam zaprosić. Tak, zapraszam. To jest na małej scenie. Tam jest mało ludzi. Mało miejsc. Tak. Ludzi zawsze jest dużo. No, ale wie pani, tam były już takie historie, które były też straszne. Przecież tam był wieczór Adama Zagajewskiego i tam było wtedy mało ludzi, a nie mało miejsc. To było lata temu. W tej chwili na tego typu zdarzeniach są tłumy. Ludzie się dobijają do tego, żeby zasiąść na widowni i słuchać takich rzeczy jak wiersze Herberta. Tamten moment był jakiś straszny. Takie mam wrażenie. On już chyba minął. To zakończmy. Nie wiem, czy to jest straszny moment, czy nie. Niemniej proponuję, byśmy tak zamknęli nasze spotkanie, jak państwo zamknęli 20 lat temu tamten wieczór, czyli głosem Zbigniewa Herberta, z jego płyty, którą wspominałam. Wymieniają państwo w programie owej książeczce tylko dwa jego wiersze. To pożegnamy się najpierw. Do usłyszenia, tak? Bardzo dziękuję naszym ostatnim dzisiaj, a zarazem w maju 2018 gościem był pan Mariusz Bonaszewski. Do usłyszenia państwu. Dziękuję bardzo. No i Zbigniew Herbert z tej płyty nagranej 20 lat temu w mieszkaniu poety. To jest cud. Mnie się taki cud raz w życiu zdarzył. Dobrze. Fotografia. Z tym chłopcem nieruchomym jak strzała Eleaty. Chłopcem wśród traw wysokich. Nie mam nic wspólnego poza datą narodzin. Linią papilarną. To zdjęcie robił mój ojciec przed drugą wojną perską. Z listowia i obłoków wnioskuję, że był sierpień. Ptaki dzwonili, świerszcze. Zapach zbóż, zapach pełni. W dole rzeka na rzymskich mapach nazwana Hibanis, dział wód i bliski grom, doradzał, by schronić się u Greków. Ich nadmorskie kolonie nie były zbyt daleko. Chłopiec uśmiecha się ufnie. Jedyny cień, jaki zna, to cień słomkowego kapelusza. Cień sosny, cień domu. A jeśli łuna, to łuna zachodu. Mój mały, mój Izaku, pochyl głowę. To tylko chwila bólu. A potem będziesz, czym tylko chcesz, jaskółką, lilią polną. Więc muszę przelać twoją krew, mój mały, abyś pozostał niewinny w letniej błyskawicy, już na zawsze bezpieczny jak owad w bursztynie, piękny jak ocalała w węglu katedra paproci. Pan Kogito myśli o powrocie do rodzinnego miasta. Gdybym tam wrócił, pewnie bym nie zastał ani jednego cienia z domu mego, ani drzew dzieciństwa, ani krzyża z żelazną tabliczką, ławki, na której szeptałem zaklęcia, kasztany i krew, ani też żadnej rzeczy, która nasza jest. Wszystko, co ocalało,